Dobrodošli. Ja sam Aleksandar Janković, hipnoterapeut, i želim da vam dočaram kako ljudski um funkcioniše, kako biste imali jasnu sliku o tome i kako biste iskoristili ove fascinantne sposobnosti svog uma i ostvarili ciljeve o kojima sanjate. U prethodnim snimcima u kojima je bilo reči o podsvesnim funkcijama, objasnio sam trajnu memoriju, imaginaciju i emocije. Do kraja ovog snimka naučit ćete kako se u hipnoterapiji tretiraju navike i saznaćete koje su faze u instalaciji novih navika koje možete da primenite i kod sebe. Podsvesni um je deo uma koji je zadužen za izvršenje. On ne analizira da li je nešto dobro ili loše kao što to radi analitički um. Podsvesni um samo teži da realizuje ono što je već u njemu. Ovaj deo uma je zadužen za rad, za izvršenje. Funkcija podsvesti koja najbolje odslikava ovu karakteristiku podsvesnog uma je funkcija koju nazivamo navike. Postoje tri vrsta navika. Svi mi imamo dobre, loše i automatske navike. Većina naših navika nisu ni dobre ni loše, već su automatske. Automatski reagujemo na jasno definisan način kad se pojave okidači koji pokreću u nama nesvesnu reakciju koja je uvek veoma precizno definisana. Naprimjer, šta god da radimo, onog trenutka kad čujemo svoje ime, kad čujemo da nas neko doziva, mi automatski reagujemo. Usmeravamo svoju pažnju u pravcu odakle dolazi poziv i u skladu sa trenutnim raspoloženjem reagujemo, odgovaramo na poziv. Automatske navike se prezentuju kao misaoni tok, kao verbalno izražavanje i kao ponašanje, reagovanje. Čovek je biće navike. To znači da je potrebno nekoliko ponavljanja da bi određeno ponašanje postalo navika. Otkriću vam zato sad jednu ekskluzivnu informaciju. Pojasniću vam korak po korak kako se instalira nova navika. Jer verujem da će vam ova saznanja biti od velike koristi kad se odlučite da unesete u svoju podsvest novu naviku. Da bi određeno ponašanje postalo navika, potrebno je da prođe kroz četiri faze. Prva faza je nesvesno neznanje. Ne znamo da ne znamo. Druga faza je svesno neznanje. Znamo da ne znamo. Treća faza, svesno znanje. Znamo da znamo. I četvrta faza, nesvesno znanje. Navika je ustaljena. Kad je određeni oblik ponašanja, razmišljanja, verbalizacije postao navika, onda on ne zahteva svesni napor, ne zahteva našu pažnju, već se sam proces odigrava automatski i zato je čovek biće navika. Jer određeni oblici ponašanja, koji se manifestuju redovno, stalno, sad ne zahtevaju naš svesni trud, već se odigravaju ispod svesti, tako da je naša pažnja sad slobodna i možemo ju usmeriti na druge pojave. Daću vam zato sad jedan dobar primer koji može jasno da opiše ovu pojavu kako biste kvalitetnije razumeli navike, a to je vožnja bicikle ili automobila. Pre svega, mi nismo svesni da ne znamo da vozimo, ne znamo da ne znamo, sve do onog trenutka dok u naš um ne uđe ideja o vožnji auta ili bicikle. Onog trenutka kad probamo novo ponašanje, tad shvatimo i tad znamo da ne znamo da vozimo. Znamo da ne znamo. Druga faza. I od ovog trenutka kreće proces učenja, a to znači da svu svoju pažnju usmeravamo na aktuelni proces. Držimo volan u rukama, pratimo put ispred sebe, brzinu, događaje na putu. I ceo ovaj proces je veoma naporan, stresan, jer postoji toliko mnogo podataka i aktivnosti koje je potrebno da uskladimo u pravom trenutku i da ih držimo u svojoj pažnji. Onog trenutka kad nam padne pažnja, dešava se da pogrešimo. Nakon mukotrpnog rada, uvežbavanja, usklađivanja, proces postaje tečan i polako se automatizuje. I to je trenutak kad shvatamo da znamo. Znamo da znamo, treća faza. Onog trenutka kad shvatimo da vozimo, da smo opušteni, da ne samo da gledamo put ispred sebe, već posmatramo i prolaznike, uživamo u vožnji, razgovaramo sa suvozačem u kolima ili slušamo muziku ili razmišljamo o nekim drugim stvarima, a da pritom spontano reagujemo na dešavanja na putu, to znači da je određena veština, obrazac ponašanja, postala automatska navika. Četvrta je to znači faza. Ovako izgleda proces instalacije svake navike. Sve navike koje imamo u sebi prošle su kroz ove faze. Sve navike koje ćemo uneti u sebe proći će kroz ove faze. Ako želimo da ovaj proces ubrzamo, da smanjimo stres, povećamo efikasnost, možemo to ostvariti uz pomoć hipnoze. A evo kako to izgleda. Rađeno je naučno istraživanje u kojem je grupi sportista u stanju hipnoze sugerisano da obavljaju svoje sportske aktivnosti onako kako oni to najbolje znaju. Dok su oni u hipnotičkom stanju i dok u svojim mislima obavljaju svoje tipične sportske aktivnosti, senzori koji su im prikačeni po telu registruju signale koji su identični signalima koji su zabeleženi na terenu, u realnosti. Šta ovo znači? To znači da ako u stanju hipnoze unesete neku novu naviku, ostvarit ćete rezultat kao da ste novo ponašanje ponavljali i na terenu. Podsvest ne poznaje vreme, prošlost, budućnost, već samo sadašnjost. Podsvest ne razlikuje unutrašnje ili spoljašnje doživljaje. Koje navike prihvatamo? Mi prihvatamo određeni oblik razmišljanja, ponašanja, reagovanja, nakon što ga testiramo par puta i dokažemo njegovu efikasnost. Nakon što uočimo vezu između nekog ponašanja i rezultata koje dobijamo tim ponašanjem, mi prihvatamo naučeni obrazac i on postaje navika, što znači da uvek, kada su ispunjeni određeni uslovi, mi reagujemo na jasno definisan način, a da toga nismo ni svesni. Problem nastaje onda kad navika prestane da bude korisna, funkcionalna. Osnovna funkcija navike je da je efikasna. Mi smo je zato i uzeli u sebe. Ali se dešava vrlo često, redovno, da navika gubi na svojoj efikasnosti, a da mi toga baš i nismo svesni i nastavljamo da primenjujemo nekorisnu naviku uprkos neadekvatnim rezultatima koje postižemo. Evo kako to izgleda. Roditelji uče dete da izbegava nepoznate stvari jer nema iskustva i na taj način se štiti dete od povređivanja. Ako taj oblik ponašanja ostane i na odraslom uzrastu, onda dobijamo osobu koja i dalje koristi naviku koju je stekla kao malo dete, koja na nepoznate stvari reaguje povlačenjem i dobijamo osobu koja će biti lišena velikih iskustva i znanja u životu. Kad imamo osjećaj da smo se zaglavili ili da lupamo glavom o zid, mi u stvari od sad možemo da shvatimo da imamo naviku koja je još uvek aktivna, a koja ne daje prave rezultate. I sad je potrebno naučiti koji je to oblik razmišljanja, ponašanja, reagovanja koji je zastareo i koji je neefikasan i šta je to što treba promeniti da bi ostvarili željeni rezultat. Ovaj sistem funkcioniše u svim oblicima ljudskog ponašanja. Čovjek je biće navike, što znači da smo uspješni onoliko koliko imamo uspješne navike. Ako želite da budete uspješniji, promenite navike. Vrlo je česta pojava da odrasli ljudi, a pod tim podrazumevam osobe od 20, 30, 40 godina, imaju navike koje su stekli kad su imali 4, 5 ili 6 godina. Toliko toga se promenilo. Promenili su svoj status u društvu, promenilo se vreme, promenili su mesto življenja, samo su navike ostale iste. Dozvolite mi da vas pitam nešto. U kojoj meri je moguće da navike koje smo stekli kao deca budu efikasne i u odraslom dobu? Malo po malo došli smo i do kraja ovog snimka. Ako ste pratili pažljivo, unili ste informacije u sebe koje će vam omogućiti da se pokrenete i usadite u sebe navike na koje ćete biti ponosni i pred sobom i pred drugima. U sledećem snimku objasniću dve funkcije podsvesnog uma, a to su lenjost i samoodrživost. Ja sam Aleksandar Janković, hipnoterapeut, i pozivam vas da posetite moj sajt nlphipnoterapija.com i tamo ćete moći da nađete veoma vredne informacije i tehnike koje će i vama pomoći da ostvarite svoje želje u svakom aspektu vašeg života. Bilo da je to oslobađanje od psihosomatskih poremećaja, problemi sa spavanjem, antistres program i sve to u veoma efikasnom maniru.